Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Постаць сына псаломшчыка Кобрынскага уезда Петра Антоновича Крычеўскага даўно зрабілася хрэстаматыйнай амаль для кожнага даследчыка беларускага руха. Ягоная заўчасная смерць на эміграцыі успрымаецца як адзін з трагічных момантаў айчыннай гісторыі. Аднак, калі паглядзець на біяграфію старшыні Рады БНР праз прызму аднаго з беларускіх гарадоў, куды яго занесла лёсам напрыканцы Першай сусветнай вайны, мы атрымаем зусім іншую гісторыю, пра якую, магчыма, адной варта пісаць кнігі ды ствараць падручнікі. Ягонае жыццё магло паточыцца зусім іншай каляінаю. Пачатковую адукацыю малы Пётр атрымаў у верхалецкай школе Кобрынскага павету, пасля чаго вучыўся ў жыровіцкім духоўным вучылішчы. У 1902 годзе ён скончыў віленскую духоўную семінарыю, ужо як кандыдат на заняцце становішча свяшчэнніка. Аднак, нечакана, малады Крычеўскі адмаўляецца ад гэткай пасады і выказвае жаданне паступіць у вышэйшую школу. З 1902 года ён настаўнічае ў беластоцкім ваўкавыскіх паветах, пазней працуе ў віленскім дзяржаўным банку. З 14 года на вайсковай службе. Праз кароткі час яго прызначаюць на становішча дзелавода ў ветэрынарны лазарэт 10-й арміі. Рэвалюцыя 17-го года застае Крычеўскага ў Барысаве. Пасля бальшавіцкага перавароту Крычеўскі кідае свой лазарэт, барысаўскі гарнізон і ўліваецца ў беларускі нацыянальны рэвалюцыйны рух. 5 снежня 1917 года Пётр Крычеўскі, як дэлегат Саюза кааператываў, прыбыў у Менск на ўсебеларускі кангрэс. Далейшыя падзеі разгортваюцца з неймавернай хуткасцю. Ужо вясной 18-го ён, былы вайскова-службоўца, увайшоў у склад народнага сакратарыяту БНР, дзе выконвае абавязкі дзяржаўнага кантралёра. Сябра народнага сакратарыяту фінансаў, народнага сакратарыяту гандлю і прамысловасці, старшыня цэнтральнай беларускай гандлёвай палаты, нарэшце, адзін з лідараў беларускай партыі сацыялістаў-федэралістаў. Кароткі звесткі з энцыклапедыі дапаўняюць радкі з прамовы Васіля Захаркі, прысвечаны годкам смерці Петра Крычеўскага. У пачатку снежня месяца 18-го года усходняя Беларусь разам з Менскам зноў падпадае пад захоп расейска-бальшавіцкай арміі. Грамадзін Крычеўскі, выконваючы пастанову пленума рады аб тым, каб прэзідыум рады і ўрад выехалі за граніцу, уцікае спачатку ў Вільню, затым у Гародню. Тут грамадзянін Крычеўскі знаёміцца з палажэннем і ставіць у першы абавязак беларускім змагараў руйнуючую працу польскіх ксяндзоў, якія за час нямецкай акупацыі пабудавалі моцныя крэпасці з беларускіх каталіцкіх душ. На вялікі жаль, праца гэтая недоўга вілася. У траўні месяцы Польшчы ўдаецца захапіць амаль усю Беларусь. З гэткай прычыны Крычеўскі ўцікае ў Коўну, адкуль праз некаторы час пераязджае ў Берлін. Насамрэч, камісарам Гародні і гарадзенскага павету Крычеўскі быў прызначаны міністрам унутраных спраў Літвы Сташынскім. А ў Гародні ён прыехаў 11 снежня 18 года ўжо як службоўца Міністэрства беларускіх спраў пры літоўскім урадзе. Усяго праз тыдзень, 15-16 снежня, за грошы, атрыманы ў якасці авансу, Крычеўскі арганізоўвае гэтак званы беларускі павітовы з'езд, на якім паўстае гарадзенская беларуская сялянская рада. 29 снежня Пётр Крычеўскі разам з беларускім прэм'ер-міністрам Антонам Луцкевічам прымае ў сваім нумары ў гатэлі дэлегацыю толькі што створанага саюза чыгуначных, паштова-тэлеграфных і шасейных служачых. На сустрэчы дэлегаты заявілі, што палітыкай не цікавіцца і будуць служыць той уладзе, якая возьме свае рукі чыгунку, пошту і тэлеграф. На наступны дзень Крычеўскі разам з Захаркай сустракаецца з камандаваннем нямецкай 10-й арміі па пытанню перадачы зброі беларускай міліцыі. Здавалася б, гэткая надзвычайная актыўнасць на гарадзенскім грунце павінна была знайсці падтрымку з боку паплечніка. Замест гэтага той жа Антон Луцкевіч пазней напісаў: «Крычеўскі – это той самы саратнік варонкі, каторы за два месяцы свайго камісарства, маецца на ўвазе гарадзенскі перыяд, браў вялікія грошы і не выходзіў з шынку, а ніякай работы не рабіў». Больш за тое. 13 лютага 19 года Пётр Крычеўскі з'явіўся на паседжанне гарадзенскага гарадскога часовага камітэту, каб аб'явіць пратэст на арганізацыю мясцовых судоў у абыход літоўскага ўраду. Мясцовы камітэт выконваў ролю гарадзенскага самакіравання. У адказ старшыня судовай акругі Штейнберг назваў заяву Крычеўскага дзерзасцю прахадзімцы, які жыве ў гатэлі, а суддзя Сатаржынскі весёлым фарсам, прапанаваўшы выказаць падару міністру падзяку за весёлыя хвіліны, дастаўленыя камітэту. У канцы паседжання часовы гарадскі камітэт вырашыў перадаць пытанне пра незаконныя дзеянні міністэрства беларускіх справаў у гарадскі суд. Здаецца, адкаментаваў гэткую падзею Луцкевіч у сваім дзённіку, калі б хто свядома хацеў дыскрэдытаваць перад народам літоўскую дзяржаўнасць, дык не зрабіў бы гэтага лепш. Тым не менш, у лютым 19 года Пётр Крычэўскі вылучаецца ад блоку беларускага грамадства на выбарах у гарадскую раду Гародні. Тады ж ён часова выконваў абавязкі кіраўніка цывільнага аддзела пры міністэрстве беларускіх справ. Вясной 19-го Пётр Крычэўскі выехаў у якасці дэлегата літоўскага ўрада і больш у Гародню не вернуўся, як і шмат хто з дзеячоў БНР. На гэтым дазвольце развітацца. З вами быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны Гародні». До новых сустрэч! Імёны Гародні.